आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाहेगुरु गगन मैं सार राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता सब दवा जंत पेरी सस तब नैन नन नैन दोहे तो सहस मूरत नना एक दोई सस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सस तब गंध चलत मोई सब मैं जोत जोत जोत सुदै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत पर गट होए जोते स पावे सो आरती हार चरण कमल मकरंद लो बेत मनो आनंद नो मोहे आही प्यासा कृपा जल देनानक सारंग को कृपा जल देनानक सारंग को होए जाते नाम तेरु आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरु आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बला नाम तेरा चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे अठारा सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टुलारे दस अठाया सते चारे पानी ये है वर्तन है सगल संसार कह रविदास नाम तेरो कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है आर पोग तुम्हारे धूप दीप प्रेत साज आरती वारने जाओ कमला पदी मंगला राजा राम राय को उत्तम दिए निर्मल बादे तू ही निरंजन चरण मुरत ऐ तार गोबिंदे सैन पले बज पर मान दे सुन संदेया तेरी देव देवा करे अद पर याद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रे सरना सतगुर पूजो भाई ठाडा ब्रह्मा निगम बिजारे अलख ना लख्या जाए तत तेल नाम किया दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया जोत लाए जगदीश जगाया जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन शब्दे अनाद बाजे संगे सारंग पाने कबीर दास तेरी आरती की कबीर दास तेरी आरती की भगत करंते तिनके काज सुवार गोपाल तेरा यार सा गोपाल तेरा यार सा दाल सीता मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन निका अनाज मंगो सत भौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चवेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना ले होंगी गोपाल तेरा यार सा गोपाल तेरा यार सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न माने सिमृत शास्त्र वेद सब बहु वेद कहे हम एक न जाने सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो साब तोहे बखाने सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो साब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वारो द्वार बाए गए की लाज असे गोविंद दास द्वार सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वारो द्वार बाए गए की लाज असे गोविंद दास द्वार ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਕੀ ਕਰਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀ ਨੋ ਜਾਨ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਬਗਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਬਗਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣ ਪੈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਭ ਕੋ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਤੂੰ भगता कै वस भगता तान तेरा भगता तान तेरा अपनी भगती ला अपनी भगति ला अपनी भगति ला नानक की प्रभ बेनती नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए अपनी भगति लाए अपनी भगति लाए अपनी भगति लाए फिरत फिरत प्रभ आया अपनी भगती लाए। अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति, अपनी भक्ति, अपनी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी प्यारी, जो हर से संत भगत सब पाप निवारे, तिन के सब पाप निवारे, हम ऊपर के पा कर स्वामी, हम ऊपर के पा कर स्वामी रख संगत रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, हमें ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहना सको बनवानी, हर गुण हर गुण कह ना सको, कह ना सको बनवारी, कह ना सको बनवारी, हर गुण कहना सको बनवारी, हर गुण कहना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारे, पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे, कृपा पाथर हम तारी, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पान पारे उतारे, पान पारे उतारे, पान पारे उतारे, पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे, कर कृपा पाखण हम तारे। कर कृपा बखण हम तारे कर कृपा बखण हम तारे कर कृपा बखण हम तारे कर कृपा बखण हम तारे ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारे रख संगत तुम जो प्यारे हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो जन्म जन्म के लागे बिक मोर्चा जन्म जन्म के लागे बिक मोर्चा लग संगत साध सुवारी लग संगत साध सवारी जो कंचन बैसंतर तारो जो कंचन मलकाटी कटे उतारे मलकाटी कटे उतारे मलकाटी कटे उतारी मलकाटी कटेत उतारी मलकाटी कटेत उतारी कटेत उतारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम हर हर जपन जपो दिन रात हर हर जपन जपो दिन रात हर हर जपन जपो दिन रात जपो जपो दिन राती जपो दिन राती हर हर जपन जपो दिन राती हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उद्धारी हर हर हर उद्धारी हर हर हर औखद जग पूरा हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी जप हर हर हो मैं मारी जप हर हर हो जग पूरा हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर हों मैं मारी जप हर हर हों मैं मारी जप हर हर जप हर हर हों मैं मारी जप हर हर हों मैं मारी जप हर हर हों मैं मारी जप हर हर हों मैं मारी जप हर हर हों मैं स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी रख संगत तुम जो प्यारी हम ऊपर कर स्वामी रख संगत तुम जो हर हर अगम अगाध पुरख हर हर अगम अगाध पुरख अगाध पुरख अगाध पुरख अगाध पुरख हर हर अगम अगाध पुरख हर हर अगम अगाध पुरख अपरंपर पुरख अपारी परंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी जन नानक पैज सवारी जन नानक पैज सवारी जन नानक पैज जन नानक पैज सवारी जन नानक पैज सवारी हम उम्र के निरपा कर स्वामी रग संगत तुम सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख गुर का सिख गुर का सिख गुर का सिख मद पागी है सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को नाम को नाम तन दे। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दया। सिख की गुर दुर्मत मह है, सिख की गुर दुर्मत मह है, गुर बचनी हर नाम उतरे। सतगुर सिख के बंधन काटे सतगुरु सिख पे बंधन काटे गुर का सिख विकार से हटे सिख को नाम तन दे। ਤੁਧ ਤਖਤ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਚੋਰ ਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਬਾਤ ਤੇਰਾ ਮਸਤਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਗਲ ਜਾ ਕੰਤ ਪਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਲਾ ਤੇਰੇ ਕਾ ਆਨੰਦ ਦਾਏ ਦੁੱਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰਿਪੂਰ ਦੇ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂ ਵਡਾਇਆ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਸਲੋਕ ਪੰ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾ ਆਈ ਦਾ ਆ ਖੇਲ ਲੈ ਸਕਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੱਜ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।